opozycji też powinni mieć tego świadomość. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Walsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Misiewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Polskie Radio, program trzeci, środa, 22 listopada, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zmiany w unijnych traktatach nie sprawią, że wspólnota będzie działać lepiej, ocenia w Trójce minister do spraw europejskich. W Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro. Do sądu trafi akt oskarżenia w sprawie siatki szpiegowskiej działającej na terenie Polski. Zmiana traktatów nie spowoduje, że Unia będzie bardziej zintegrowana, ocenił minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Proponowane zmiany likwidują zasadę jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i podatki. Minister Szynkowski-Welsenk powiedział w salonie politycznym Trójki, że wprowadzenie zmian nie spowoduje, że Unia będzie działać lepiej. Ona nie będzie bardziej zintegrowana. Tu jest właśnie ta fałszywa, moim zdaniem, diagnoza tej sytuacji. Unia Europejska, która będzie przegłosowywać innych, na przykład w sprawie wieloletnich ram finansowych, gdzie dzisiaj jest potrzebna jednomyślność, a będzie wystarczyła zwykła większość, to będzie Unia, w której część państw nie będzie się czuła jak u siebie w domu, nie będzie się czuła gospodarzem we własnym domu. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa wspólnoty popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część chadeków. Sprzeciw wobec projektu zadeklarowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. O 11 w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przywracającego finansowanie in vitro z budżetu państwa złożyła go opozycja. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przypomniał, że pod projektem podpisało się 500 000 osób. Chcę też podkreślić, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej, tej tak zwanej koalicji demokratycznej. Chyba żaden z politycznych projektów nie zyskał tak jednoznacznej, tak entuzjastycznej, takiej wspólnej akcji i intencji, żeby jak najszybciej tę ustawę przeprowadzić, tak żeby Polki i Polacy mogli odzyskać tę nadzieję, szansę na rodzicielstwo, na macierzyństwo, na ojcostwo. Donald Tusk zapowiedział też złożenie wniosków o powołanie komisji śledczej, między innymi w sprawach wyborów kopertowych, tzw. afery wizowej oraz rzekomego użycia programu Pegasus do inwigilacji opozycji demokratycznej. Za godzinę w Pradze rusza szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier porozmawiają m.in. o sytuacji geopolitycznej i współpracy gospodarczej. Szef Departamentu Zagranicznego w Kancelarii Czeskiego Prezydenta Jarosław Zajíček przekazał, że spotkanie otworzy dyskusję na temat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Jest to jedyna zinstytucjonalizowana forma współpracy w ramach V4. Prezydenci będą szukać konkretnych projektów, które mogą zbliżyć do siebie społeczeństwa obywatelskie, wzmocnić wymianę akademicką i związki pomiędzy naszymi krajami. Oczywiście będą rozmawiać też o sprawach dotyczących polityki zagranicznej w bardziej kampanii. W generalnym formacie będą mogli wyrazić opinie, które niekoniecznie muszą być zgodne. Państwa Grupy Wyszehradzkiej różnią się na przykład w kwestii militarnej pomocy dla Ukrainy. W trakcie swojego rocznego przewodnictwa w grupie Czechy chcą się koncentrować na praktycznej współpracy w ramach V4, która miałaby przynosić konkretne korzyści obywatelom. Grupa jest postrzegana przez Pragę również jako platforma do utrzymywania dobrych relacji sąsiedzkich. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie siatki szpiegowskiej działającej na terenie Polski. Śledztwo, w którym zatrzymano 16 osób, prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Siatka szpiegowska złożona była z obcokrajowców zza wschodniej granicy, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi, prowadzili działania wywiadowcze, ale też propagandowe i przygotowywali się do aktów dywersji na rosyjskie zlecenie. Z materiału dowodowego zebranego przez ABW wynika, że oskarżeni m.in. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Medyce, Przemyślu, Rzeszowie i Warszawie prowadzili rozpoznanie infrastruktury krytycznej, obserwowali m.in. porty morskie i obiekty militarne, a swoje informacje przekazywali zleceniodawcom i odbierali za to wynagrodzenie. Przed Sądem Okręgowym w Lublinie zatrzymani będą odpowiadać za działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Polski. Grozi im do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 15 z nich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie wiadomo na razie, kiedy wyjdzie w życie zawieszenie broni wynegocjowane przez Izrael i Hamas. Katar ma ogłosić termin w ciągu najbliższych 24 godzin. Na mocy umowy około 50 kobiet i dzieci przetrzymywanych w Gazie odzyska wolność. Przez 4 dni trwania zawieszenia broni Hamas ma codziennie wypuszczać 12-13 zakładników. W zamian na wolność wyjdzie około 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które są teraz w więzieniach w Izraelu. A zgodnie z porozumieniem do Gazy ma też wjechać znacznie większa liczba ciężarówek z pomocą humanitarną, lekarstwami oraz paliwem niż do tej pory. Izraelskie media informowały też, że do zakładników, którzy na razie nie zostaną zwolnieni, ma przyjechać Czerwony Krzyż i przywieźć im najpotrzebniejsze rzeczy, w tym lekarstwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brrr, w całej Polsce mróz, proszę Państwa. Od minus 5 na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 2 lokalnie na zachodzie, północnym zachodzie oraz 3-4 nad morzem, ale to w najcieplejszym momencie dnia. Jeśli chodzi o plusy, no to w tej chwili one rzeczywiście tylko nad morzem, a tak to cała Polska na minusie. Ale co tam mróz, kiedy słońce na niebie? Zachmurzenie małe i umiarkowane na południu i południowym wschodzie, tylko będzie nieco większe. Na wybrzeżu miejscami możliwe przelotne opady deszczu, ale w tej chwili nic nie powinno padać. No i cieszmy się tym słońcem, bo jutro to się szykuje dopiero. Tak, odrobina słońca i człowiek od razu nabiera zupełnie innego nastawienia do życia. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam Państwa na przegląd najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. Badania, odkrycia, wynalazki, to wszystko u nas do 12. Do 12 będziemy razem. Witold Lazar, witam i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say, never lie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. Prawie 14 minut po godzinie 9 zaczynamy jak zawsze od tego, co mamy, a mamy 22 dzień listopada w kalendarzu, środa. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Cecylia, Marek, Filemon i Stefan świętują, a zatem potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Święto Transportu Wojskowego, czołem, i mamy jeszcze Dzień Kredki. No, chodzi oczywiście o najmłodszych, o zabawę z kredkami, w rysowanie, która rozwija i w ogóle pomaga inaczej patrzeć na świat. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy na świętą Cecylię grzmi, rolnik o dobrym roku śni. Nie przyrzekał nic na zawsze, nikt tu nikomu nigdy. nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 9. Trzeci dzień tygodnia, środa, a więc tradycyjnie poszukujemy trójek w przyrodzie, konkretnie w świecie sportu tym razem. Tydzień temu mówiliśmy Państwu o trójboju siłowym, czyli o przykładzie dyscypliny, która trójkę ma nawet w nazwie. Dziś przyjrzymy się specyfice sportu, który w nazwie tej liczby nie posiada, ale ma w sobie trójek. No, całkiem sporo. Mowa o siatkówce. No, ale więcej na ten temat opowie Państwu Robert Grzędowski. Chwila zastanowienia. Eureka! Siatkówka jest sportem pełnym trójek. No, choćby to granie na trzy, czyli przyjęcie, rozegranie i atak. Oj tak, gdyby nie trzy odbicia, tak efektownie odliczane często przez kibiców, byłby to zupełnie inny sport. Kolejne siatkarskie trójki, bardzo proszę, gra toczy się do trzech wygranych setów. Na boisku wymalowana jest linia trzeciego metra, która dzieli plac na strefę przy siatce i drugą linię. W każdej akcji trzech zawodników gra właśnie w pierwszej i trzech w drugiej linii. Ci z pierwszej odpowiedzialni są między innymi za blok. Tylko oni mogą do bloku skakać, oczywiście maksymalnie we trzech. I optymalny jest właśnie taki blok złożony z trzech par rąk, mówi trener siatkówki Kuba Bednaruk. Zasada jest taka, że jeżeli da się skoczyć we trzech, jeżeli jest na to czas, to zawsze lepiej we trzech niż we dwóch. Zawsze lepiej mieć potrójny niż podwójny blok. Gdyby tylko było to takie łatwe. Wiele w tej kwestii zależy od zagrywki. Gdy jest przyjęta tak sobie lub po prostu słabo, a rozgrywający wystawia piłkę oddalone od siatki o kilka metrów, to właśnie wtedy blokujący mają czas, by potrójny blok ustawić. I skoro mowa o przyjęciu, pięciu zwykle zespół ustawia do przyjęcia, tak jest, trzech zawodników. Oczywiście skrót za siatkę czy zagrywkę po taśmie może przyjąć nawet rozgrywający albo środkowy, ale nominalnie do przyjęcia ustawia się trójka złożona z dwóch przyjmujących oraz libero. I to jest podstawa. Czasami uzupełniana o czwartego do przyjęcia zawodnika z pozycji atakującego. Jeżeli ustawienie pozwala na to, żeby atakujący stanął, a trzy ustawienia na to pozwalają, żeby atakujący stanął przy bardzo mocnej zagrywce, ale to mówimy tylko o zagrywce na zasadzie Leona, albo zagrywce, kiedy tym najgorszym kierunkiem zagrywającego jest ten kierunek, gdzie stoi atakujący, czyli taka asekuracja bardziej, a nie stawanie we czterech, jestem bardzo za. Asekuracja tak, norma nie. Co pokazuje, że w tym elemencie siatkarskiego rzemiosła 3 generalnie oznacza lepiej niż 4. Tak, nie ma takiej mocnej zagrywki i zawsze lepiej we trzech stanąć, bo to jest też kwestia odpowiedzialności. Jeżeli zagrywka nie leci bardzo mocna i jeżeli wszystko wiadomo, to warto we trzech, bo wtedy odpowiedzialność wiadomo kto co ma. I jeszcze jedna siatkarska trójka. Reprezentacja Polski mężczyzn 3 razy w historii sięgała po Mistrzostwo Świata. No to raz, dwa, trzy i muza leci. Save me. But if I work all day on

Złotowe zasoby to ponad 10% wszystkich rezerw Polskiego Banku Centralnego, ale prezes Adam Glapiński zapowiadał ostatnio, że bank ma ambicje zwiększyć te rezerwy do poziomu 20%. To, jak mówi, dobra inwestycja w wiarygodność naszego kraju w niepewnych czasach, choćby przy ocenach ratingowych. Chińskie zupki podbijają świat. W zeszłym roku mieszkańcy 50 badanych krajów zjedli ich ponad 120 miliardów porcji. Tak wynika z badania Światowego Stowarzyszenia Błyskawicznego Makaronu. Na szczycie listy znalazły się państwa, w których taki instant ramen stanowi podstawę żywienia. To na przykład Chiny, Hongkong czy Indonezja. Ale w zestawieniu pojawiają się też niespodzianki, na przykład Indie, które zajęły tu trzecie miejsce, czy notujące dwucyfrowe wzrosty Meksyk. Autorzy raportu takie wzrosty tłumaczą zubożeniem społeczeństw w czasie ostatnich kryzysów i stawianie na tanie żywienie. A rynek błyskawicznych zupek na pewno będzie dalej kwitł w młodych społeczeństwach Afryki i Azji. Nietypowej prasówki ciąg dalszy, ale już bardziej na poważnie. W tym i zeszłym roku udział Chin w światowym PKB topniał w oczach. Państwo środka nie dokłada się już do wzrostu światowej gospodarki, tak pisze w Financial Times. Nie byle kto, bo Rushil Sharma, szef Rockefeller International. Jak dodaje, za rozwój światowej gospodarki odpowiadają teraz przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale też kraje wschodzące. I tu wymienia zwłaszcza Indie, Indonezję, Meksyk, Brazylię i Polskę. Polskie firmy powinny jeszcze bardziej starać się o kontrakty z NATO, przekonuje do tego Ministerstwo Rozwoju i Technologii w czasie konferencji Polish Industry Day. Rozmawiamy o zamówieniach dla organizacji międzynarodowej, potężnej organizacji międzynarodowej, a to dla przedsiębiorców oznacza bezpieczeństwo transakcji, prestiż, możliwość nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, ale także, co istotne, duże możliwości rozwoju technologicznego i rozwoju w zakresie zarządzania firmą. Tak mówi Artur Dąbkowski z Ministerstwa Rozwoju. Polska, jeśli chodzi o wielkość zleceń sojuszu dla naszych firm, zajęła 8 miejsce i znalazła się przed takimi krajami jak Włochy, Norwegia czy Hiszpania. Polskie firmy zrealizowały zamówienia za ponad 15 milionów euro. Na koniec przyglądamy się rynkowi walutowemu. Za wspomniane euro płacimy 4,38, za dolara 4,01 zł, za franka 4,54, brytyjski funt kosztuje 5,03 zł. Giełda wstała dzisiaj chyba lewą nogą, WIG20, główny indeks naszego parkietu, tuż po otwarciu 0,3% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Kolejny serwis trójkowej redakcji ekonomicznej o 16.30 i o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 27 minut 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go. Above the breaking waves, memories floating back to my mind. You say, hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when missing piece is found. Joy, Missing Peace. Tu Trójka, za 19 minut godzina 10. Proszę Państwa, grupa Monty Pythona, być może Państwo pamiętają, wiele lat temu miała taki sketch nazwany Gabinetem Dziwnych Kroków. No i dziś spróbujemy zabawić się w takie coś. Jeśli chodzą Państwo na siłownię, być może lubią Państwo ćwiczenie na bieżni, chodzenie, bieganie, no ale ileż można? No, być może są już Państwo znudzeni tą samą starą rutyną fitness. Mam dla Państwa propozycję. Jeśli nie chodzą Państwo na siłownię, być może po prostu lubią Państwo chodzić w ogóle, na przykład na spacery. Mam dla Państwa propozycję. Jeśli nie należą Państwo do żadnej z tych grup, też mam dla Państwa propozycję. No po prostu dla wszystkich mam propozycję. Bez względu na to, co Państwo akurat robią, proszę porzucić na chwilę wszystkie obowiązki, proszę wstać i zrobić kilka choćby kroków tyłem. Ostrożnie, to nie jest takie łatwe. Proszę popróbować przez chwilę, a ja za chwilę powiem Państwu, po co to wszystko. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 11,5 minuty dzieli nas od godziny 10. No i jak się państwu chodzi tyłem? Na pewno niełatwo, jest trochę śmiesznie, prawda? Ale niełatwo, przynajmniej na początek. Proszę państwa, po co to wszystko? Od lat chodzenie tyłem jest szeroko stosowaną techniką wśród sportowców, a wielu twierdzi, że jego zalety znacznie przewyższają chodzenie do przodu, a nawet bieganie. Jedno z badań wykazało, że to ćwiczenie wykonywane na bieżni przez 30 minut w ciągu 4 tygodni zwiększa równowagę, tempo chodzenia, wydolność krążeniowo-oddechową i wiele innych rzeczy, wiele innych zalet ma to ćwiczenie. Przede wszystkim chodzenie tyłem wykorzystuje inną grupę mięśni. Gdyby pochodzili państwo trochę dłużej, mogliby państwo poczuć, no, takie pieczenie w wielu nowych miejscach. Chodzenie tyłem poprawia funkcje poznawcze. Dlaczego? No bo dla większości ludzi chodzenie normalnie do przodu nie wymaga zbytniego zaangażowania mózgu, ponieważ to jest coś, co robimy odruchowo codziennie. Chodzenie do tyłu zmusza do zwrócenia większej uwagi na ruchy ciała i może pomóc zwiększyć jego świadomość. Chodzenie tyłem może po prostu pomóc poprawić koncentrację i ogólną świadomość naszego ciała. Przyspiesza też metabolizm. Chodzenie do tyłu wymaga więcej energii. W związku z tym spala się więcej kalorii. Poprawia się wydolność sercowo-oddechowa. Chodzenie do tyłu poprawia równowagę, szczególnie w przypadku rehabilitacji. Ciało zmuszane jest do wykorzystania różnych grup mięśni i prowadzi to do poprawy krążenia i wyższego poziomu tlenu we krwi. W rezultacie może dać taki dodatkowy zastrzyk energii. No a ta przydaje się, zwłaszcza o tej porze roku. No ale uwaga, jeżeli poczuli państwo wyzwanie, proszę spróbować, ale na bieżni, pod profesjonalnym nadzorem i przynajmniej na początku z asekuracją.